składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca. Minęła 10. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby zginęły w pożarze w miejscowości Malenin na Pomorzu. Dwie inne zostały ranne. Zapalił się dom jednorodzinny. NFZ zwiększa kontrakty na rehabilitację. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności skorzystają ze świadczeń od lipca. Iran przyspiesza produkcję wirówek do wzbogacania uranu. Tragiczny pożar w miejscowości Malenin niedaleko Tczewa. Po 6 rano zapalił się dom jednorodzinny. Nie udało się uratować dwóch osób. Sytuacja jest już opanowana, zapewnia starszy kapitan Łukasz Pusa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W chwili obecnej zastępcy są na miejscu, sprawdzają, czy nie ma innych miejsc i zarzewi ognia. No na to wszystko tak wyglądają nasze działania. W wyniku pożaru są dwie ofiary śmiertelne, kobieta, mężczyzna, plus do tego dwie osoby poszkodowane. Osoby, które zostały ranne w tym pożarze, trafiły do szpitala. Wzrastają nakłady na rehabilitację i trwa kontraktowanie dodatkowych świadczeń dla niepełnosprawnych, poinformował minister zdrowia. Od lipca wchodzi w życie ustawa, która znosi limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Minister Łukasz Szumowski mówi, że ostateczna kwota przeznaczona na ten cel będzie znana po rozstrzygnięciu konkursów. To będziemy mogli powiedzieć, jak konkursy już się rozstrzygną, ale takie, żeby nikomu z tych osób niepełnosprawnych nie zabrakło środków i nie zabrakło świadczeń. A oczywiście, tak jak powiedziałem, tam gdzie brakuje, to kontraktujemy nowe podmioty. Wcześniej szef resortu zdrowia mówił, że koszt tych świadczeń może wynieść kilkaset milionów złotych. Właśnie zbiera się Sejm. Posiedzenie potrwa 4 dni. Posłowie zajmą się m.in. wnioskami Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wicepremier do spraw społecznych Beacie Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej. Wnioski złożono w Sejmie pod koniec kwietnia w trakcie trwania protestu grupy osób niepełnosprawnych. Nad czym jeszcze będą pracować posłowie? O tym Małgorzata Naukowicz. Sejm ma się też zająć rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ma on zapewnić niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Przepisy w nim zawarte mają ułatwić obywatelom potwierdzenie swojej tożsamości w publicznych usługach online. Posłowie mają się też zająć projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zapisano w nim m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W porządku obrad są też propozycje klubów opozycyjnych PO, Nowoczesnej i Kukiz 15 obniżające stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Iran poinformuje dziś Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o przyspieszeniu produkcji wirówek do wzbogacania uranu. Jak oświadczył rzecznik irańskiej agencji atomowej, podjęte działania mają zwiększyć możliwości kraju w produkcji paliwa uranowego. Wczoraj duchowy przywódca Iranu Ajatollah Ali Khamenei nakazał agencji podjęcie przygotowań do wzbogacania uranu na wypadek zerwania porozumienia nuklearnego. 8 maja o wycofaniu się z porozumienia poinformował prezydent USA Donald Trump. Pozostali jego uczestnicy Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja oraz Chiny skrytykowały tę decyzję i zadeklarowały wolę kontynuowania warunków umowy z 2015 roku. Zgodnie z nią Iran zobowiązał się do radykalnego ograniczenia swojego programu atomowego w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji. To był serwis Trójki. Wtorek słoneczny, ale od czasu do czasu może się chmurzyć i pokropi deszcz. Po południu w województwach południowych i na krańcach południowo-zachodnich miejscami burze. Chłodniej. W Suwałkach dziś maksymalnie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Białymstoku 20, w Łodzi i Szczecinie 24, w Poznaniu i Kielcach 25 do 26, w Krakowie, Opolu, Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zmywarka do zabudowy, piekarnik o dużej pojemności i płyta indukcyjna Bosch w zestawie taniej aż o 414 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Dawno nie słyszałem Bittersweet Symphony, to był zespół The Verve. 16 po 10. Obrazki z wystawy. Jak w każdy wtorek o tej porze Monika Małkowska. Dzień dobry Państwu, dzisiaj będzie o nobilitacjach. Cybis równa się malowanie. Taki tytuł dla jednych będzie oczywisty, innym zaś wyda się niezrozumiały. A sprawa jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy ktoś wybierze się na tak zatytułowaną wystawę do domu artysty plastyka i zobaczy tam pracę 19 autorów, jednak ani jednego płótna Jana Cybisa. Bo tym razem nasz słynny kapista występuje w roli patrona i jest też jubileusz. Otóż od 45 lat przyznawane są nagrody jego imienia, ustanowione dla upamiętnienia samego Cybisa, ale nade wszystko ku chwale malarstwa. Warto przypomnieć, że czasy, gdy nagrodę ukonstytuowano w 1973 roku, malarstwo zdawało się być w odwrocie. Na plan pierwszy wysuwały się trendy zrywające z tradycją. Konceptualizm, performance, sztuka ziemi, ciała, poczty. Mimo ówczesnych mód, w Polsce malarstwo zawsze cieszyło się estymą. Nic dziwnego, że wyborom laureatów nagrody imienia Cybisa niezmiennie towarzyszyły emocje. A dziś właśnie chciałabym powiedzieć parę słów o patronie. Chłopski syn, urodzony we wsi Fröbel pod koniec XIX stulecia, wychowany był w środowisku niemieckojęzycznym. I oto wbrew rodzinnej tradycji i wbrew wychowaniu poczuł związek z polskością oraz artystyczne powołanie. Rodzina nalegała, żeby podjął studia prawnicze, ale on zapisał się na Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Tamże, pod wpływem fascynujących opowieści profesora Józefa Pankiewicza o urokach i artystycznej potędze Paryża, Cybis plus kilku innych studentów zawiązało Komitet Paryski, w skrócie kapiści. Grupa miała wspólny cel, ciłanie każdego grosza, żeby pojechać choćby na kilka miesięcy do nadsekwańskiej stolicy i tam zanurzyć się w muzea, galerie oraz poczuć prawdziwy paryski klimat. Udało im się pod koniec 1923 roku. Jedni wyjechali z pustymi kieszeniami, jak Cybis, a inni na bogato, dzięki rodzinnemu zapleczu. To przypadek Józefa Czapskiego. Dla jednych pobyt przeciągnął się na kilka lat i wrócili potem do kraju z patriotycznych pobudek, a to kasus Cybisa i Nachta Samborskiego. Obydwaj, zaprzyjaźnieni zresztą dozgonnie, po II wojnie zostali profesorami stołecznej uczelni. Obaj też doświadczyli szykan w okresie socrealizmu. Wokół nich narosła legenda, że to są ci prawdziwi malarze, dla których sensem życia była twórczość i dyskusje. Oczywiście dyskusje o sztuce, gadanie o polityce było dla nich stratą czasu. Cybis zmarł 13 grudnia 1972 roku, dokładnie 9 lat przed stanem wojennym, a rok później ustanowiono nagrodę jego imienia. I właśnie o niej przy okazji wystawy. Bardzo polecam, Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia za tydzień. A teraz jest 19 po 10 i płyta i utwór, którego zawsze dobrze się słucha. When you are done, lay your weary head to rest. Don't you cry no above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear Carry On Wayward Son, zespół Anthrax. Wiem, że wśród słuchaczy programu trzeciego są na pewno tacy, którzy słuchają tego utworu tylko i wyłącznie w oryginalnym wykonaniu. Ale skoro poruszyłem taką frazę płyty, których zawsze dobrze się słucha, no to może teraz tak. Point of No Return to był zespół Kansas. Teraz obiecane zaproszenia dla Państwa. Na niedzielę, 10 dzień czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Apteka. Gdyby ktoś z Państwa chciał uczestniczyć w tym koncercie, proszę zadzwonić do Natalii. 2 2 7 3. Natalia ma przygotowane dla Państwa zaproszenia do studia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę, 10 czerwca o 19 wystąpi zespół Apteka. Czy jeszcze mamy jakąś płytę, której zawsze dobrze się słucha? Tak, proszę bardzo. the way what you want becomes a magnet. Opposing poles never meet. Can you combine a friend and mother? Can you blend a dad and brother? Must we have to pick one or the other? Will we know this or always wonder? Always wonder. You can tell what you've done. Zawsze się dobrze słucha The White Stripes, napisał pan Józef. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To był utwór City Lights. Pośród tych wszystkich utworów, które ostatnio zaproponował zespół Laocze, chyba najbardziej odpowiada mi Kapitan Polska. Kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska.

Zespół Hej i przy tej okazji jeszcze słowo o tym, co się będzie działo za 15, mniej więcej za 15-12 w naszym programie. Dziś na naszej antenie nowa książka Kasi Nosowskiej pod tytułem A jażem jej powiedziała. Kontynuujemy wątek polskich piosenek i teraz będzie Dominika Baramas. Dominika Baramas, która kiedyś jeszcze dawno temu pojawiała się w swoim utworze o osobach o dziwnej naturze, a dziś zobaczymy, co nam zaśpiewa. Tytuł utworu, przepraszam. To była Dominika Baramas. Muszę odpowiedzieć na kilka listów Państwa związanych z zachętami do prezentacji utworów bluesowych. Nie ma ich zbyt wiele w programie Do Południa. Wszystko dlatego, że zostawiam te płyty bluesowe na program Trzy Wymiary Gitary, który jutro o 22:00 i niezmiennie Państwa zachęcam, ale od czasu do czasu sięgam po swoje ukochane artystki. My soul, just make sure you don't let go, cause life is short. Yes, I know, let us never grow apart. So hold me close in your arms, hold so so tight, let's catch the stars, cause we own the night, we own the night. They say it don't belong to me, that my love isn't what you need anymore. I say, what matters is what you believe, no one can tell us how we feel. Trust my hand, I won't let go. My love is pure, you said so. Let us never grow apart. So let's run now, side by side. Yes, real fast, don't change your mind, cause you are mine, and I am yours. They say you don't belong to me, that my love isn't what you need. What matters is what you believe. No one can tell us how we feel. Tomorrow. And I tell you all the time that you are my only one. You call me, and I'm home. Oh, I wish you'd keep in mind that I need you by my side. They say you don't belong to me, that my love isn't what you need anymore. But I say, what matters is what you believe. No one can tell us how we feel. Cudowne chórki, subtelna gitara na wstępie, no i przez cały czas jej fenomenalny głos to była Imani. Tu program trzeci. Lady dressed in gold, she is young, she is old, she's the keeper of the soul, she's called death. Takes you in her arms like a child to a mother, she's your sister, she's your brother, she is death. She is knocking at your door. Keep it up, so she's cold there. Takes you in and out The Blues Pills. Zespół odkryty tutaj na Myśliwieckiej 3, 5, 7, kilkanaście już chyba miesięcy temu. Ostatnio otrzymałem zapis ich koncertu w Paryżu i muszę Państwu powiedzieć, że dzieją się tam rzeczy fenomenalne. I w związku z tym chyba wszyscy fani muzyki The Blues Pills powinni śledzić ich poczynania koncertowe i te koncerty, które odbywają się w Europie i być może gdzieś trzeba się wybrać. No chyba, że ktoś z Państwa ma jakieś poufne informacje na temat ich koncertu w naszym kraju. A jeszcze słowo o zapowiedzi następnej godziny. Rozpoczniemy od piosenki dnia, ale potem będzie wykład filologiczny i to będzie dziś wykład filologiczny nieco wydłużony. A British Sea Power kończy tę godzinę naszego spotkania. Jest za 7.11. Zapraszamy